पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सुबह देर से बताया कि भगवान के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है। तुम भगवान कहते हैं ममई वारसो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये सदा से मेरा अंश है। ये नहीं बताया कि साधु है कि ये ब्राह्मण है कि पुरुष है कि स्त्री है कि सदाचारी है वो है कि दुराचारी है कि पापी है कि पुण्यात्मा है कि शुद्धात्मा है। मात्र जीव वो स्थावर हो जंगम हो जलचर हो थलचर हो नवचर हो कोई वो जीव मेरा अंश है। तो भगवान का खास हमारे साथ संबंध है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ये भगवान का होना नहीं पड़ेगा, भगवान के हम हैं। और हमारे लिए भगवान ही है। जो मिलता है बिछुड़ता है वो हमारे लिए कैसे होगा? मिल जाएगा वो तो बिछुड़ जाएगा। संसार सब मिलता है बिछुड़ता है, भगवान मिले हुए ही है। वो बिछुड़ सकते ही नहीं, अलग हो सकते ही नहीं। हम विमुख हो जाते हैं परंतु भगवान बिछुड़ते नहीं। कैसे बिछुड़ सकते हैं? जो सब जगह है, आप कहते हो सदैव है, सदैव है, सदैव सदा है, सब जगह है, सब में है, वो सब में होती सबके है। एक एक भाई एक एक बहन भगवान को अपना मान सकते हैं, मेरे है भगवान मेरे ही है। जैसे एक माँ के कई बेटा हो वे सबके सब बेटा माँ को अपनी मान सकते हैं, क्योंकि है वे माँ के। इस तरह से हम भगवान के हैं। माँ के तो जन्म लिया है, शरीर से माँ के हैं, पर स्वरूप से तो परमात्मा के ही है। माँ ने तो शरीर दिया ना, ये तो शरीर की माँ है। हमारी माँ तो खास भगवान ही है, हम भगवान के अंश है। वे भगवान के अंश होते भूल गए क्यों कि संसार में मेरापन कर लिया, शरीर में मेरापन कर लिया, कुटुंब में मेरापन कर लिया, संतान में छुरा छोरी में मेरापन कर लिया, मान बढ़ाई में मेरापन कर लिया, वाह वाह में मेरापन कर लिया, जमीन जात में मेरापन कर लिया। ये किया हुआ मेरापन है, ये मेरापन टिकेगा नहीं, ये रहेगा नहीं। बिल्कुल सच्ची बात है, ये मेरापन बनावटी कहाँ तक रहेगा बताओ? जो बनावटी बात है वो कैसे रहेगी? बात तो असली है वही रहेगी। असली हम भगवान के है तो भगवान की तरफ से तो सब मम प्रिय सब मम हो जाए। भगवान की तरफ से ये बात है, सब प्यारे हैं, सब मेरे उपजाए, मेरे हैं, सब मेरे हैं। हम अब हो जाए हम भगवान के हैं, बस इतनी सी बात है। सीधी बात है, ऐसी बात इसमें आप कितने पापी है, आप दुराचारी है, आप में अवगुण है, आप योग्य नहीं है, अयोग्य है, इन बातों से ध्यान मत दो। कपूत पूत नहीं होता क्या? कपूत भी तो पूत ही है, सपूत है, पूत ही है। ये बात बहुत श्रेष्ठ है, मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, संत महात्मा से सुनी भी है और पुस्तकों में खूब पढ़ी है मैंने। हम सब के सब भगवान के हैं, उसमें आप योग्य हो अयोग्य हो ये नहीं होता। जैसे माँ के लड़का में कोई पढ़ा लिखा है योग्य है, कोई अयोग्य है, कोई भोला भाला है, उसको कुछ पता ही नहीं है, पागल भी जो है कैसा ही है, परंतु माँ का संबंध तो सबके साथ है कि नहीं? कैसे ही आप हो अपने ऐसे मतलब मैं योग्य नहीं हूँ, अयोग्य हूँ, मेरे पाप है, मेरे लक्षण अच्छे नहीं है, मैं योग्यता नहीं, ऐसे मत करो। ऐसे तो कभी संसार में कोई पद चाहोगे, संसार में कहीं पद चाहोगे, संसार में कहीं अधिकार चाहोगे, संसार में आदर चाहोगे, तो उसके लिए विद्या बुद्धि योग्यता सुंदरता बलवत्ता काम आवेगी, पर भगवान के साथ इन बातों की जरूरत नहीं। भगवान के साथ कहीं किसी बात की जरूरत नहीं, केवल संसार की ममता छोड़ना है, ये है भगवान का हूं मैं, ये मानना स्वीकार कर लेता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हो राम को नाम जपो, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो। तो होकर क्यों कहा कि हम मानते नहीं है इस वास्ते, ये तो हुए क्या, भगवान के तो है, पहले से भगवान के है, ये संबंध है, बहुत ही बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। इसमें आपकी योग्यता है अयोग्यता है ये देखी जाएगी, ये नहीं देखी जाएगी, हम कैसे ही है, जैसे जो है भगवान की। तो ये अगर मान लें तो बहुत बल मिलेगा, उत्साह होगा, हिम्मत हो जाएगी भगवान के हम है कहने में, हमारी हिम्मत हो जाएगी हम भगवान के हैं। यहाँ ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वेश है, शूद्र है, अंचल है, भाई नीच है, बहुत खराब है, सब दुत्कारते हैं, कोई अपना नहीं मानते, पर भगवान लाड करते हैं, प्यार करते हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, हमारी पात्रता कुपात्रता नहीं देखते। अपनापन जहाँ होता है आप भी देखते हो क्या, योग्य है अयोग्य है, पात्र है कुपात्र है, कैसा है, अपनापन है, अपनापन। इस तरह से भगवान का हमारे सब पर अपनापन है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा हुए, सब मेरे को प्यारे हैं। अब राम जी जिस तरह से रखे उसी तरह राम ताई भी रहिए, जैसे मर्जी हो वैसे रखो, भगवान के हैं इसमें संदेह नहीं है। सुख है तो भगवान के है, दुख है तो भगवान के है, बीमार है तो भगवान के है, स्वस्थ है तो भगवान के है, विद्वान है तो भगवान के है, मूर्ख है तो भगवान के है, धनवान है तो भगवान के है, धन है भगवान के है। एक मारवाड़ी छड़ी की कहावत है, गलो गुंगो बावड़ो तो ईसा कर रावड़ो, गलो गुंगो बावड़ो तो ईसा कर रावड़ो, साकर कैसे सही कितने कैसे ही है। ये अगर मान है तो बहुत सुगमता से परमात्मा प्राप्ति हो जाए। बस इतनी बात है, संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं हूँ, इतनी जरूरत है। कई बार बात कही है, मेरे तो गुरुदर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गुरुदर गोपाल ये तो कह देते हैं, दूसरों न कोई, इसमें जरा गलती आती है, इसमें हमारी गलती आती है, ये इतनी गलती दूर कर दे, दूसरा कोई दूसरा है वो सेवा के लिए तो हमारे हैं, सेवा तो उनकी भी करो, अपराधी है परंतु उनको हमारा मत मानो, अपना कोई नहीं, सब बिछुड़ने वाले हैं, आपको कोई भी साथ रहने वाला है, स्त्री पुरुष साथ रहेंगे, माँ बेटा साथ रहेंगे, बहन भाई साथ में रहेंगे, बहन बहन साथ में रहेंगे, भाई भाई साथ में रहेंगे, कोई साथ में है नहीं, ये साथी हमारे नहीं है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। खूब विचार कर दृढ़ता से, साथ में दूसरों न कोई, इस बात की कमी है तो दूसरा अपना नहीं है। दूसरा में इतनी बात है, अगर दूसरों से कोई लेना चाहते हो वो इच्छा छोड़ दो। ये भाई है देगा, ये पिताजी देंगे, माँ देंगे, स्त्री देंगे, पति देगा, हम लेंगे, ये मांगतापन है, ये खराब है। भीतर में जो आशा है, इसके लिए गीता भागवत माया है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा संसार जगना है, ये परम दुख है, मामूली बात नहीं है, महान दुख है। परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, और नैराश्य कुछ कुछ ज्ञान है, हमें लेना कुछ नहीं है, लेने वाले तो कोई हमारा नहीं है, सेवा करने के लिए सब हमारे हैं, सेवा सबकी करेंगे, परंतु आशा किसी चीज नहीं। आशा रखो कोई दुख पाना पड़ेगा, जन्म मरना पड़ेगा, कारण गुण संघोष सदस्य जन्म सुख, गुणों का संग है ऊंच नीच योनियों में कारण गीता में गया है। इस वास्ते लेने की इच्छा न रख करके सेवा की इच्छा रखो। एक बात और मान में ध्यान देख रहा हूँ, सुने, इच्छा रखने से अधिक चीज मिलेगी ये बात है ही नहीं। इच्छा रखने से चीज मिलेगी कठिनता से, और इच्छा छोड़ने से चीज आएगी खुली। अब ध्यान देंगे सुने से, इच्छा रखते हैं मगर भोजन मिले तो कठिनता से मिलेगा, भूख तो लगी है परंतु अपनी इच्छा क्यों करे। तो आप साहब गर्ज करके हमें जिमाएंगे भोजन, पहले ज्यादा दिन मांगता पड़ रखा है तो कुछ एक दो दिन चार दिन कुछ कष्ट पड़ा पड़ेगा, क्यों भीतर से त्याग पूरा होता नहीं। पूरा त्याग हो जाए तो देने वालों को दे। मार्मिक बात है कि आप भोजन बना तीन चार दिन पांच दिन रह सकते हैं, पर भोजन एक दिन आपने को दीजिए तो खराब हो जाएगा, भोजन बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, आप खराब नहीं होगा जल्दी। तो भोजन को जितनी आपकी जरूरत है उतनी आपके भोजन की जरूरत नहीं है, ये बात है। चीज को जितनी आपकी जरूरत है उतनी आपको चीज की जरूरत नहीं है, आपको रुपये पैसों की जरूरत है इतनी आपको जरूरत है ना, इससे ज्यादा रुपये पैसों आपके पास जरूरत है। आप भीतर से बिल्कुल चाहना छोड़ दे तो रुपये पैसे मान आदर चीज वस्तु भोजन जल आप साफ आ गएगा। वो नहीं चाहने के पास में वस्तु लालच होती आड़े के लिए, वस्तु में एक शक्ति आती है आड़ा में लालच होती। कृपानाथ आप कृपा के देखो, पर जल्दी परीक्षा मत करो, अपने मांगना ही नहीं है कि नहीं मांगे तो मर जाएंगे, तो मांगने के बाद नहीं मरेंगे कि भूखा मर जाएंगे, तो अन्न खाते हुए नहीं मरेंगे क्या। मरने से डरना नहीं, मरने से नहीं डरना, अपने तो भगवान के चरणों में मन लगाना है, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। जितनी कीमती चीज है इतना शरीर कीमती नहीं है, शरीर तो मरेगा जरूर, भगवान थोड़ी मरेंगे, भगवान सदा साथ रहेंगे। कभी जाओ किसी जून में जाओ, उस जून में भगवान साथ में, वो साथ में है। सर्वस्व चाहूं हृदय सन्निविष्टा, ये वृक्षों में भी भगवान है, पशु पक्षियों में भी भगवान है, नीच से नीच सांप बिच्छू कीट पतंग नार की जीवों में भी भगवान है, नरकों का दुख भोगते उनमें भी भगवान है, भगवान उस अलग हो सकते ही नहीं। तो भगवान जितना कीमती उतना कीमती थोड़ी शरीर है, शरीर तो मरेगा ही, क्या भगवान मर जाएंगे, शरीर तो अलग होगा ही, अलग है ही अभी, क्या भगवान अलग हो सकते हैं। सर्वसमर्थ होते हुए भगवान अलग हो नहीं सकते, तू समझेगा रहते हुए अलग कैसे हो जाएंगे, अलग होने की सामर्थ्य नहीं है भगवान में, शक्ति नहीं भगवान, ताकत नहीं है, ये हमारे से अलग हो जाए फिर हम चिंता क्यों करें। अगर आपके जैसे तो आज ऐसा विचार कर ले कि भगवान हमारे हैं, हमें दिखे चाहे ना दिखे, शास्त्र कहता है, संत महात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, सर्वेश्वर सबके हृदय में मैं अच्छी तरह से हूँ, ऐसा कहते हैं भगवान। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से दुंतिष्ठति, हृदय से रहते हैं। आम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता से स्थित, संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित हूँ। माया तत्मिदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मेरे से सब संसार व्याप्त है, निराकार रूप से मैं सब में परिपूर्ण हूँ। सज्जनो एक इतनी बात मानने, भगवान है हमारे हैं, हमें सुख दुख को नहीं देखना है, भगवान हमारे है, इतनी बात है। पापी से पापी आओ तो भगवान दूर नहीं होते, दुराचारी से दुराचारी हो तो भी भगवान दूर नहीं होते। क्या दुराचार से भगवान कमजोर है, अत्यधिक पापों से कमजोर है क्या भगवान? क्या भगवान से अधिक बलवान है पाप? अब यार सोचो, दुराचार दुष्टता भगवान से प्रबल है क्या? भगवान अटकते नहीं, भगवान क्यों आपके भाव से अटकते हैं? भगवान को मानते नहीं आप, स्वीकार नहीं करते, इससे अटकते हैं। आप स्वीकार ही नहीं करते क्या करें? आप स्वीकार करो अटकेंगे नहीं, भगवान कभी नहीं अटकेंगे। भगवान के समान बलवान कोई नहीं है, आप कितना ही पाप और कितना ही वो सब कमजोर है भगवान की अगाड़ी। केवल आपकी स्वीकृति हो जाए कि मेरे भगवान है, मेरे तो भगवान है, ये आप अंधता कृपा कर दो, आज भगवान मेरे हैं। भगवान दूर जा सकते नहीं, आप नहीं मानो तो भगवान वैसे के वैसे हैं, आप मानो जैसे है, नहीं मानने पर भी भगवान वैसे ही वैसे हैं। भगवान विरुद्ध से विरुद्ध आचरण वाले को भी अपने को दे रखा है। रावण ने पूछा कि तू किसका दास है, कि तू थोड़ी सी शक्ति पाकर के इतना इजराइल है ना, वो भगवान उसका हूं मैं। मानो विरोधी से विरोधी को शक्ति देते है भगवान, वो माने न माने कुछ भी नहीं। समोहम सर्वभूतेषु, इतना कोई दूजा है नहीं। उमा राम समेत जग माही गुरु पितु बात को गंध को बिना, इतने अपने अपने हैं, अपने हैं भगवान। कण कण में है हमारे शरीर में, ये सब जो कण कण में है, केवल केवल आप मान लो कि मेरे हैं। अरे मान न सको तो भगवान को कहो, हे नाथ ऐसी सजदों में आपको मानू, आप जन्म प्रेम हो जाए, चलते फिरते हरदम कहो कि नाथ आप जन्म प्रेम हो जाए, आप जन्म प्रेम हो जाए, हो जाएगा। केवल मांगने से चीज मिलती है। मारवाड़ी कहा होती है रोयो राज मिले, रोयो राज तो नहीं मिले, राम जी मिले, समझे, रोयो राज नहीं मिले पर राम जी रोयो मिले, ये तो आपकी जस्ती होगा। तो सीधी बात है, भगवान मिले हैं। हम कैसे हैं इस बात तरफ देखो, इस तरफ देख देखो, अपने तरफ मत देखो, केवल भगवान दो निज अवगुण प्रभु मानन कहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जन अवगुण प्रभु मानन कहू, जन के अवगुण मानते ही नहीं। भगवान तो खुद की तरफ देख जो मेरा है ये, वो कैसा है कैसा नहीं है किस तरह का है इसे क्या मतलब, मेरा है। सब मम प्रिय जाए, भगवान का होना कहते तुम भगवान के हो जाओ, ये तो कहते हैं विश्वास न होने से, भगवान के हो क्या जाओ, भगवान भी तो है, सब हम भगवान के हैं। भगवान कहते हैं मम प्रिय, सबके सब मम प्रिय है, मेरे प्यारे हैं, प्यारे हैं, लाडले हैं, भगवान के लाडले प्यारे। उपनिषद अमृत से पुत्र, अमृत जो परमात्मा हमारे है उसके पुत्र है सब, अमृत से पुत्र तो भगवान के हैं। दिखे नहीं, अनुभव नहीं हो तो भगवान से कहो कनाथ आप कृपा करो। गोपिका ने कही देवी तो दृश्यता दीक्षुता अवकाश तो दीक्षुता दृश्यता दिख गया दिख जाइए महाराज आप दिख जाइए तो आप दिख जाइए महाराज। तो उनके भीतर में ताशा महाविर्भूत सौरी स्वयं मुखाम और गोपिकाओं के भीतर में बीच में प्रकट हो गए। दो बजे द्वारका बजे दो बजे ने कहा इस बार देर लगी गोपिकाओं को महाराज दिख जाओ तो ताशा महाविर्भूत उनके बीच में प्रकट हो गए। तो वे कभी भगवान है आज भी अपने भी वही है अपने इतनी बात है आप दिख जाओ महाराज दिख जाओ। कब कैसे है जब मानते हैं यहाँ पर तभी तो कहते दिख जाओ ऐसे मानते तभी तो कहते हैं कि दिख जाओ नहीं मानते कैसे कहे। ध्रुव ने गोविंद द्वारका भाषण कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवार मग्नामान कृष्ण जाना सिकेश्वर मैं कौरव रूपी वर्ष में डूब रही हूँ क्या आप जानते नहीं हो। द्वारका वर्ष दर्शन आ गए गोपिकाओं ने कह रहे तुम आओ नहीं कहा है महाराज दिख जाओ दिख जाओ दिख जाओ तो उसको कहता जो है दिखता नहीं है है तो भी कहते दिख जाओ महाराज महाराज दिख जाओ महाराज किस बड़ी बात गई मेरे हो महाराज दिख जाओ। बाली जैसे रोक और माँ को बस में कर लेता है माँ से चाहे सो काम करवा लेता है रोक और कर देता है तो माँ से ज्यादा दैव भगवान है। माँ तो एक धर्म की है अरे यह सदा की माँ है सदा ही माँ है सब होती सब मम्मी मानसो जीव लोग तो हर समय भगवान मेरे हैं महाराज दिख जाओ प्रभु मैं भूलू नहीं हे नाथ भूलू नहीं आप ये मन की रटन लगा लो कृपा कर कृपा नाथ हर समय चलते फिरते उठते बैठते हर समय ऐसे लगाओ महाराज आप में प्रेम हो जाए आप दिख जाओ आप भूलू नहीं हे नाथ मैं आप भूलू नहीं तो भगवान भूले नहीं भूलोगे भगवान शक्ति देंगे देने वाले तैयार बैठे भगवान। देखो माँ और बेटा दो होते हैं ना तो माँ में प्रेम बहुत ज्यादा है लड़का तो माँ बिना खेलता ही रह जाता है पर माँ से नहीं रहा जाता ऐसे भगवान से रहा नहीं जाता है पर आप सच्चे जिसे पुकारो तो सही भीतर से मान लो भगवान कहूंगे और कमी है वो भी भगवान से ही कहो आशा रखो हमारी कमी भी पूरी भगवान करेंगे हमारी मांग है वो भी पूरी भगवान करेंगे मांग भी आप ही देंगे वो शक्ति भी आप ही देंगे देंगे वो ऐसे हम कहें उमा शाह राम सम हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु कौन है बस करवान कोई नहीं है कोई नहीं अच्छा भगवान अपने हैं तो भगवान अपने हैं मान लिया अब चलते फिरते हरदम के महाराज आपके चरणों को भूलू नहीं हे नाथ मैं भूलू नहीं हे नाथ आप ऐसा प्रेम दो मैं आप बिना रह सकूं नहीं मेरे प्राण निकलने जाए लग जाए ऐसी दशा हो जाए आपके बिना ऐसा प्रेम दो ऐसी शक्ति दो ऐसी लगन दो नाथ मैं रहू नहीं आपके चरणों में आपके चरणों में रह नहीं सकूं प्राण निकल जाए ऐसी शक्ति दो ऐसी वो भी शक्ति भगवान से मांगो वो भगवान देंगे वो भी अपने तो केवल उसकी पुकार करनी है अपना अपनी दृष्टि से जितना हो सके मानना है जितना हम मान सकते हैं इतना मान लो फिर आप सब भगवान देंगे बिल्कुल देंगे भक्तों को दिया है हमारे क्यों नहीं देंगे। अब चाहे सुदुराचार हो भजते मामनी भाग दुराचारी से दुराचारी पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट भी याद करता है तो भगवान कहते हैं उसको साधु मानना चाहिए अपने इतने दुष्ट तो नहीं है अपने सत्संग करते हैं गंगा स्नान करते हैं गीता का पाठ करते हैं इतने हम दुष्ट नहीं है तो भगवान भगवान हमारे है तुम्हारी कृपा तुम्हें रहू रद्द जानत भगत भगत अनुसंधन, भक्तों के हृदय के चंद्रमा आप हो तो तुम्हारी कृपा, तुम्हारी कृपा से तुम्हारे को जानते हैं। ये जो बात कर रहे हैं ना सजनों, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये भी मेरे बल से नहीं कह रहा हूँ, और आप सुन रहे हो वो भी अपनी शक्ति से नहीं सुन रहे हो। ये संवाद भगवान का दिया हुआ है, आपके सुनने की इच्छा, मेरे कहने की इच्छा है, इसमें भी हाथ भगवान का है। हम माने न माने, जाने न जाने, क्या इसमें ताकत है हमारी, हमारे में कोई योग्यता है, एक शक्ति, एक सामर्थ्य है? सच्ची बात है, कोई सामर्थ्य नहीं है, भगवान की दिव्य सामर्थ्य है। ये चर्चा जो करवाता है वो ही अपना दर्शन देगा, तो ही कृपा करेगा, उसने कृपा की है। जो आज बात चली है, सदा बात चलती है, इसमें भगवान की कृपा है। अपने उसको मानते नहीं है ये गलती है, उसीलिए भगवान से कहो कि महाराज ऐसी कृपा करो हम स्वीकार कर ले, हम मान ले, हमारी ये मूर्खता मिट जाए, अज्ञता मिट जाए, ऐसा कृपा करो। वो कर दे, फिर कर देंगे। देखो भाई, हृदय से कहने पर भगवान जैसा मानते ऐसा मानने वाला कोई नहीं है। भगवान जैसा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथे बजाऊंगे, संसार में नहीं है ऐसा भगवान के समान। हम चाहते रहते हैं रूपियों को, चाहते रहते रूपये चाहते हैं आपको, आप मान चाहते हैं, मान आपको चाहता है, आप हम बड़ाई चाहते हैं, क्या बड़ाई हमारे को चाहती है? हम धन को चाहते हैं, मान को चाहते हैं, हम बड़ा भाई आदर चाहते हैं, तो वो आदर हमारा चाहता है क्या? भगवान हमारे को चाहते हैं। भगवान की चेष्टा ऐसी हो रही है कि सब मेरी तरफ आ जाए, ये भगवान बुला रहे हैं। इसकी पहचान बताओ आपको, भगवान बुलाते हैं उसकी पहचान है। आपको कहीं टिकने नहीं देते, धनी हो जाओ तो टिकने देंगे नहीं, विद्वान हो जाओ टिकने देंगे नहीं, बड़े यशस्वी हो जाओ तो टिकने देंगे नहीं, बड़ी कला कुशल में हो जाओ तो आपको टिकने देंगे नहीं, आपको ठहरने देंगे नहीं। जब तक भगवान की तरफ आप न हो जाओ तब तक आपको टिकने नहीं देंगे, ठहरने नहीं देंगे, कहीं भी आपको जगह नहीं देंगे। ये क्या है? ये भगवान को बुलावा है, ये भगवान को बुलावा है। आप बालक भी रह नहीं सकते, जवान भी रह नहीं सकते, बूढ़े भी रह नहीं सकते, धनी भी रह सही नहीं सकते, निर्धन भी रह नहीं सकते, साधु भी रह नहीं सकते, गृह भी रह नहीं सकते, स्त्री भी रह नहीं सकती, पुरुष भी रह सकते, कोई रह सकता है क्या बताओ? ये क्या है? ये कहते हैं तुम मेरे को जब तक नहीं प्राप्त करोगे तो तुम कितना ही मजबूती करो, कितना ही वहाँ घर बना लो, राज बना लो, मैं ठीक न दूंगा नहीं। ये भगवान की कृपा है। बड़े बड़े राजा महाराजा बनाओ, बड़े देवता बन जाओ, ऊंचे ऊंचे बन जाओ, बिना भगवत प्राप्ति के टिक सकोगे नहीं, कहीं भी नहीं टिक सकोगे। ये भगवान का आकर्षण है, भगवान का बुलावा है, भगवान बुला रहे हैं। अब उस भगवान की तरफ ही जाओ, जो भगवान कह दो, ऐसी उसी कृपा स्वतः स्वाभाविक हो रही है, स्वाभाविक बिना कर हेतु रही, हेतु रही कारण नहीं है, कृपा है, वो भी अपना ममता है। एक ममता होती है, एक आत्मीयता होती है, वो है एक ही, शब्दों में फर्क है, थोड़ा भाव में फर्क है, अपनापन करो एक ही बात है। तो ममता तो संसार की है और आत्मीयता परमात्मा की है। ममता तो मेरापन है, ये मेरापन बनाया हुआ संसार का है, और भगवान का आत्मीयता अपनापन है, भीतर से, भीतर से। इस वास्ते स्व शब्द आता है, स्व शब्द, स्व दंत सकार हुआ मिला वह स्व, स्व नाम खुद का भी है, खुद का है उसका भी नाम है, अपने का भी है, अपने का नाम भी है। अपने का नाम विश्व है, जो अपना है आत्मीय है उसका नाम विश्व है। आप जितना अपने को मानते हो इतने भगवान आपको अपना मानते हैं। विश्व आत्मीय आत्मा न अपना अपना, अपने से दो अर्थ होता है, एक तो अपना मैं अपना, एक मेरा अपना, तो इस तरह से भगवान अपने को मानते हैं। इतना नजदीक है भगवान, इतना अपना है, इतना अपना कोई नहीं है। अपने जो मैं कहते हो ना, ये अहंकार अपना नहीं है। इतना अहंकार तो अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति हो और भगवान दोनों के मालिक है। क्या किया ना, मैं पर है तो अपरा प्रकृति, आप हो परा प्रकृति, और भगवान परा परा दोनों से ऊंचे है। जिसकी परा परा दोनों प्रकृति वो भगवान है। तो भगवान अपना पर अपना है अपना, और उमा राम समित दूसरा कोई है ही नहीं। इतना अपना कोई दूसरा हो सकता ही नहीं, इतने अपने भगवान है। इतने करते उनको दूर माना है, जो मैं पर है वो दूर है, उसको अपना माना है। अपने शरीर बहुत दूर है अपना से, शरीर तो हरदम बदलता बहता, हरदम हरदम बहता है, वो अपना कैसे हुआ? वो तो हरदम जा रहा है, हरदम बह रहा है, हरदम वियोग हो रहा है। शरीर का वियोग निरंतर हो रहा है, अपने बातें कर रहे हैं पर बातों में वो अलग होना पर भगवान वो ठहरता नहीं है। बातों के कारण से वो ठहरता नहीं, वो तो वैसे वैसे वैसे वैसे ही दूर से अलग हो रहा है। तो शरीर तो निरंतर अलग होता है, तो वो अलग है। मन बुद्धि इंद्रिया सब अलग है, सूर सूर्यकार सब अलग है, तो भगवान हमारे हैं। ये विचार करो आप, तो वो इतने अपने हैं, उनके समान आप इतने ही हो। विषय कारण सुजीव समेता सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशन जोई। विषय कारण सुर जीव, जीव भी आ गया। गोपिका ने कहा नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्मिक, अंतरात्मा उसको देखने वाला, अंतरात्मा का भी दृष्टा है। अब अंतरात्मा भी भगवान की दृश्य दृश्य है, उनकी दृष्टा है। इतने नजदीक है, कोई मिलेगा नहीं, कोई नहीं मिलेगा। ऐसे भगवान है। संत महात्माओं ने कृपा करके व्यास जी महाराज ने संतों ने कहा है कि तुम देखो सही, इतना अपना है भगवान। केवल केवल आप मान लें, मान लें आप कैसे ही हैं, पर मान लें भगवान को बस। केवल मानने मानस है, मानने को मान में मानने में कभी संदेह मत करो। इतनी बात वो लोग मान लिया है कि नहीं, ये संदेह मत करो। और जानने में दृढ़ता रखो, जान लिया जान लिया जान लिया, मान लिया मान लिया। जानना है ज्ञान मार्ग, मानना है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग जान करके मानता है और भक्ति मार्ग मान करके जानता है, ये फर्क है। पहले मान लेते फिर जान लेते। तुम्हारी कृपा तुम्हारे फिर सो जाने जे दे जनाई, वो जनाते हैं। तेषाम एव अनुकंपा तुम अज्ञान जमा नाशयामि आत्म भव ज्ञान दीपिन भास्वता, ज्ञान दीपक के द्वारा तुम्हारे अज्ञान को मैं दूर करता हूँ, मैं ज्ञान दीप देता हूँ। तो ज्ञान दीपक वाले तो भगवान को पहले जानते हैं फिर मानते हैं, और भगतों को जो मानते हैं उसको जना देते हैं। वो जानना मैं करूँगा, वो सब काम भगवान करेंगे, केवल आप उसके बिना व्याकुल हो जाओ। चित नहीं लगे सत्य स्वाभाविक, स्वाभाविक मन लगता नहीं। क्या करें, भगवान दर्शन नहीं दिए, भगवान का प्रेम नहीं हुआ, क्या करूं? केवल सज्जनों मांगने मात्र देने वाले। ऐसे मैंने पुस्तक पढ़ा है, कई जगह पढ़ा है, पुस्तक बात सच्ची संत की बात है। तो भगवान मेरे हैं, केवल आप स्वीकार कर लो, मान लो, कितनी शुभ बात है बताओ। संसार की कोई ऐसी चीज नहीं जो वो आप सब भगवान मिलते हो, आप सब मिलती हो, आपको चाहती हो, ऐसी नहीं है। भगवान चाहते हैं सबको, सब जितने प्राणी सबको भगवान चाहते हैं, सब मम प्रिय, सब मम हो जाए, भगवान के सम्मुख हो जाए, प्रिय से कीर्तन करे तो भगवान खुश हो जाते हैं। जैसे बच्चा माँ को माँ माँ माँ कह राजी हो जाती, ऐसे भगवान को अपना कह से भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। पर इसमें क्या अपना होता है, जैसे कैकेयी माता चाहती है कि भरत मेरे को माँ कह दे, पर जी क्या कहते थे, महारानी साहब बोले, महारानी साहब पधारो, उनको बड़ा चित्त में चोट लगती। भरत कहता है महारानी साहब, तो फिर में चोट लगे, मेरे बेटा कहते महारानी साहब। नंदीगांव में गई तो नंदीगांव के महारानी साहब आप महलों में पधारो, हमारे देश लोग रहते हैं, ये क्यों कहते हैं कि तेरे को राज प्यारा है, बेटा प्यारा नहीं है, बेटे को जंगल में निकाल दिया राज के लिए, तो आप महारानी साहब राज में पधारो, महलों में पधारो। कितना दुख होता होगा आप विचार को, लड़का खुद कह रहा है महारानी साहब आप महलों में पधारो, क्योंकि आप राज का पैदा लग रहा है, राज बेटा थोड़े प्यार लगता है आपको। आप पहले पधारो, क्यों भगवान भी प्रतीक्षा करेंगे, मैंने कोई माँ मैंने कभी कह दी कोई चुने, भगवान राजी बहुत होंगे। भरत जी महाराज कहे कि माँ कहे तो राजी होगी कि नहीं, कोई नई बात थोड़ी है, बेटा तो है ही, पर वो कह दे माँ, एक तो कहे मार, एक है महारानी, बता रो कितना फर्क है, महारानी साहब आप बता रो महारानी साहब। वो आदर बुरा लगता है, माँ तू कह तो राजी हो जाती, महारानी साहब इतना बड़ा आदर, चुपता है, तू माँ है माँ माँ मारी माँ। ऐसे भगवान को माँ कहो आप, बहुत बड़ा है तो है अपने घर पर, मेरी तो माँ है, कितनी ऊंची है महारानी है तो है अपने घर में है, मेरी तो माँ है, मेरी तो माँ, माँ से तो प्यारा है, तो महारानी से तो प्यारा हो सकता है, ऊंचा दर्जा तो महारानी साहब है। कट गए हो, ऐसे भगवान को मेरा कहो आप, मेरे हो भीतर से मेरे मेरे भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे को मेरे माई और क्या थी, मेरे माँ की यही भाव था, भगवान में मेरे पर है, मेरे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई दूसरा ही नहीं, दूसरे सब क्या स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर काल शरीर प्राण मन बुद्धि ये सब दूसरे हैं, ये मेरे नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये दूसरा आदमी, ये मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं, प्राण मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, क्यों, ये सब प्रकृति का कार्य है, ये सब का सब प्रकृति का कार्य है, मेरे कैसे हुआ, मेरे तो भगवान ही हुए कि नहीं, प्रकृति महान तत्व अहंकार तस्मात ग्रह से सोने से, ये तो सब प्रकृति का कार्य है, ये मेरा तो नहीं है, मेरे तो भगवान है। भीतर से केवल मेरी माँ है, माँ कुछ जाने नहीं, ये बात तो पंडित आई दी है, प्रकृति कार्य वो कह प्रकृति कुछ नहीं, मेरे बात में मेरी माँ है, ऐसे भगवान अपने ऐसे कुछ है नहीं, वो माँ मेरे मसूर जनाती पुरुषोत्तम सर्वविद भजति माम सर्वभावीन भारत, वो सर्वविद है माम भजति मेरा भजन करता है, तो इसलिए भगवान मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, क्यों नहीं मेरे हैं, इतनी बढ़िया बात है, भजन करो तो नाम को भगवान प्यारा लगना चाहिए, भगवान की प्राप्ति में प्रेम खास कारण है, तो भगवान मीठे लगे अच्छे लगे, मांगो यही जगन्नाथ आप प्यारे लगो, आप मीठे लगो, प्यारे लगो, ये कृपा करो नाथ, आपको मैं मां मां मां मां करूं। अब खैरे लग जाओ, अब मीठे लग जाओ, दर्शन दो मत दो बने, बस मीठे बहुत है, प्यारे बहुत लगो आप, बस प्यार में मस्त हो जाओ महाराज, मस्त हो जाए तो भगवान मस्त हो जाएंगे। विदुरानी को ये पता नहीं है कि मैं छिलका दे रहा हूँ, तो भगवान को ये पता नहीं कि छिलका खा रहा हूँ। विदुर जी महाराज देना घी खूब इस तरह से तो वो स्वाद नहीं आ रहा, वो नहीं आए हुए, वो रस नहीं है, वो छिलका में जो रस करते हैं, छिलका में जो रस आया है वो केला में रस नहीं आया भगवान, क्योंकि वो छिलका देती भूल गई कि मैं क्या दे रही हूँ भगवान को, जी भोले के भजन करा रहे हो, वो जो भूल जाना है ना उसमें जो रस है वो केला में रस। जैसे आप भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ, भगवान व्याकुल हो जाएंगे, आप पापी हो तापी हो कैसे हो अच्छे हो मंदे हो कोई बात नहीं है, कैसे हो क्यों मूल में हम भगवान के है ना, ये ताप ये बातें आई पछ पीछे आई हुई है, मूल में तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, मूल बात वही हो, वो मूल बात को देख भगवान देखे ठीक बात करे मेरा है भैया, तो कितना ही दुराचार हुआ दुर्गुण हुआ तो वे तो हुए हैं पैदा हुए हैं, और मूल में तो मेरा है ही, बोल कितनी बढ़िया बात है, मेरे तो गुरु धर गोपाल दूसरो अनुकोई जाकर श्री मोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो गुरु धर गोपाल दूसरो अनुकोई मेरे तो आप ही हो, हर समय ये बात रहनी चाहिए, और बात मांगो हरदम में कि मेरा ऐसा प्रेम दो ऐसा स्नेह दो ऐसा आकर्षण करो कि मैं आप में खिंच जाऊं, आपके सिवा कोई चीज मेरे को अच्छी लगे ही नहीं, ऐसा कर दो महाराज। और एक बात है वो कर देते हूँ कहूंगा, मैंने कहा भगवान से कहो कि प्रेम दो तो आपके भक्तों को दो, दर्शन दो तो जो दर्शन चाहते हैं उनसे भक्तों को दो, मुक्ति दो तो मुमुक्षों को दो, एक कृपा करो मेरे पर, मेरे हृदय में आग लगा दो, आग तो मुर्दे के भी लगाते हैं, मरने पर भी लगाते हैं महाराज, अपने हृदय में आग लगा दो, आपके बिना मैं रह नहीं सकूं, ऐसी आग लगा दो महाराज, अब ये तो मुर्दे को लगा दे, कृपा करो नाथ ये तो लगा दो, ये कृपा करो, कहो भगवान से डर लगता है आगे जल जाएंगे, जल जाए कोई परवाह नहीं, भगवान यदि जल जाएंगे कितनी बड़ी कृपा है, हृदय में ऐसी लगाओ जो बस जलन न जाए, रही नहीं समझे, जैसे सीता जी के वहां बैठी है बगीचा में अशोक से, परंतु मन भगवान ने लगा है, भगवान ने क्या कहा कि प्रिया तुम्हारा मेरा मन है वो मेरा मन जानता है, भगवान कहते हैं दूसरे को पता नहीं है, और वो मन तेरे पास ही रहता है, अब क्या करूं बताऊ क्या बताऊ मैं, इतने में सब जान लेना, कितनी विलक्षण बात कही, कितनी अलौकिक बात कही, तुम्हारा हमारा प्रेम है उसको मेरा मन जाने और कोई जान नहीं सकता, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान, वो मेरा तेरे पास रहता हरदम, इतने में तुम जान लो क्या है, ऐसे मातृ जीव के ऊपर भगवान की कृपा है, जान की मैं ये है कि वो भगवान की तरफ खींचे इस वास्ते है, आप है समझ जानूंगा, मैं भी जानते हैं जानकी के बेचे नहीं है ना वो, इस वास भगवान के हैं, लक्ष्मण जी के बाण लगा वे महाराज मूर्छित हो गए, तो भगवान कैसे मूर्छित हो गए, जैसे भगवान के भी लक्ष्मण हो सकता है वैसे भी होते, तो भगवान के, अरे भाई संसार के लिए रोते हो, धन वास्ते रोते हो, मान बढ़ाई वास्ते निरोगदार वास्ते संसार में पद पाने के लिए रोते हो, थोड़ा भगवान के लिए, थोड़ा ये भी तो हो भाई, संसार के लिए तो बहुत रोए, कई जन्मों से रोए, भगवान के रोए नहीं कभी। भगवान ये रोते तो रोना सदा के लिए मिट जाता, और आपका नहीं आपके पास आने वालों को मिट जाता। ऐसी बात है, एक उपाय तो आता ही है, वो नहीं केवल भगवान के लिए करनी इतनी बात है, और आती विद्या तो है ही अपने पास में, वो भगवान से कहो हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, ऐसी करो कृपा नाथ मैं आपको भूलू नहीं, आप हे नाथ भूलू नहीं, चलते फिरते उठते बैठते नकली करो, आप असली नहीं नकली करो, नकल से असल बनी, नकल से असल हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, असल असल आप भी असल है, भगवान ही असल है, नकली तो नकल में है अभी, आप असमित भगवान के हम हैं, भगवान हमारे हैं ही, तो नकल से असल बनी, जान कर करना शुरू कर दो, जान कर नहीं, हे नाथ कृपा करो भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे भगवान मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं नाथ, ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं, ऐसे हरदम कहते रहो, हरदम ही हरदम चलते फिरते खाते पीते काम, भगवान है। ये बात मथुरा में कही है भाई, भगवान जब गए मथुरा में तो वही मथुरा की स्त्रियों कहे यादो हने वहने मथनोपले क्षण मार जरा दो गायंती चैन मनु रखती थी जो समझे, वे गोपिकाओं जो यादो ने गाय दूधो ने अवहन ने कूट रही हुई मथलोप लेप दही मथने हुए गार नीपते हुए बच्चे को लोही देते हुए पत्ने को जला हुए जल सींचते हुए वृक्षों को लगा दिए झाड़ू देती हुई गायंती चेनम अनुरक्त दिया, मन में अनुराग पड़ा हुआ भगवान उनको गा रही है, उनको याद कर रही है, सब काम करते हुए अनुरक्त दिया, अश्रु कंठ्या कंठ रुक गया, कंठ में आंसू आ गए, कंठ आंखों में पीछे आते पहले कंठ में आते आंसू, अश्रु कंठ्या कंठ कंठ भर गया, कंठ गदगद हो गया बोलने में, आंसू भर गए कंठ में, अश्रुकंठिया गायंत से अश्रुकंठिया ऐसे इसलिए आपका गायंत चित्त याना, चित्त याना भी आते चित्त याना भी है, माना जिनका चित्त है वो भगवान का यान बन गया, भगवान की सवारी, हनुमान चित्त में भगवान चढ़े ही रहते, उनके चित्त में भगवान चढ़े ही रहते हैं, चित्त याना सेन मन रुख दियो सुकंठ रुक रुम चिंत याना, इस तरह से आपने अपना शुरू करो, वैसे नहीं हुआ तो कंठ शुरू करो, नकली करो अपने, असली वो कहां से ला हमारा तो असली वो देंगे, असली भगवान देते हैं, सच्ची बात है, हम जितनी भक्ति करते हैं हम तो केवल नकल करते हैं, भगवान असली भगवान ही देते हैं, भगवान की कृपा से ही ऐसी बात मिलती है, जीव में वो ताकत नहीं वो कर दे तो भगवान करेंगे, जीव तो तैयारी करता है, अपनी तैयारी हो जाए तो भगवान ले ले, बस ये संसार में जो फंसा है इससे उपराम होकर तैयारी हो जाए उस तरफ, फिर भगवान करते हैं। अहंकार है ये भगवान के लिए रोने नहीं देता है, आपने कहा भगवान के लिए रोना हो, अहंकार हमको रोने नहीं देता है, ऐसे अहंकार रोने नहीं देता, आपको पता है कि अहंकार रोने नहीं देता है तो अहंकार को छोड़ दो, अपने अरे वो छूटे नहीं तो भगवान से कहो, पहली तो बात है कि छोड़ो अपने बल से छोड़ो, अरे छूटता नहीं है तो महाराज ये छूटता नहीं है, बड़ी बाधा है वो उठा देंगे, आपके बल से काम नहीं हो वहाँ अपने से बलवान को पुकारो, वो बलवान आपके बल देंगे शक्ति देंगे, गजेंद्र जब लग अपनो बल बरत्यो नेक सरयो नहीं काम, निर्बल रहे मैं तो निर्बल हूँ, बल मैं निर्बल हूँ, तो इसमें अहंकार के सामने भी आप निर्बल हो जाओ, निर्बल और पुकारो, अहंकार को पकड़ो मत, अहंकार का बल अपना मत मानो, अहंकार को मिटाने में निर्बल हो। बढ़िया ना, कितनी बढ़िया बात है। मैं मिटा नहीं सकता महाराज, इंतजार में सत्य हृदय से मैं पुकार सकता ही नहीं। अब सत्य हृदय कहाँ से लाऊं महाराज? भगवान कह दे महाराज, मेरा तो है जैसा है जैसा आपका हूँ। बस अच्छा हूँ तो मंदा हूँ, तो भला हूँ तो बुरा हूँ, आपका हूँ। तो रुक रुक चित्त आना, रुकम चिंत आना, ऐसे भगवानों को अपना। भगवान के समान सुनने वाला कोई नहीं है, न माता पिता भाई बंधु, कोई नहीं सुनने वाला। भगवान सुनने वाले भी है, विषम में है और प्रति है, वो भगवान का ही है। अपन भगवान असली भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ। अपनापन संबंध जोड़ पुकारो, अपनापन का संबंध होता है वो भगवान को बुलाता है। भगवान के तपस्या त्याग गुजार ये इतना भगवान को आकर्षित नहीं करता जितना भगवान का अपनापन आकर्षित करता है। अबे त्याग तपस्या, लड़का कितना ही ऊंचा हो, विद्वान हो, माँ को तो माँ ये क्या विद्वत्ता महाराजी हो जाएगी, धनवत्ता सदाजी हो जाएगी, माँ पढ़े हो गए कैसे? भगवान तो अपनापन से ही हो गए, खास चीज है ये तो भगवान के। और ये भी मांगो भगवान से, ये शक्ति भी भगवान देंगे। कहते हैं लाद दे, लदवा दे, लद साथ दे, भगवान जाएंगे। कैसी बढ़िया बात है। अब बोलो कोई बात, इनमें शंका हो तो बोलो। जो जो बात आती है वो बात आई भगवान से कह दो, महाराज देखो ये बातें लगी, महाराज ये लगी। कहते हो महाराज देखो मन चला गया, देखो महाराज मन में तुझी बात याद आ गई, आपका चिंतन कर दो, ये देखो याद आ गई, गंगा जी याद आ गई, देखिए महाराज गाय याद आ गई। तो मैं तो भगवान क्या करूंगा, हे नाथ, केवल कहता रहो, इसमें क्या जोर है भाई, नकली करो अपने नकली हो। गोपिका क्या करी, नकली करी, कोई तो गोपाल बनता है, कोई और ना लेकर कह गए, कोई पूतना इंतजार तबियत सरम, कोई सकता है थी, कोई शकट बना है, कोई की बना है, कोई जो काली ऊपर चढ़ गए दुष्ट जहाँ से अंत है वो निकाल दूंगा। गोपिका है, भगवान गोपिका लीला करती, वो नकल करती है। तो कितनी बात है कि भक्तों को शोभा वैसे करो, आप नकली करो। भगवान को हमारा रोना अच्छा क्यों लगता है? अच्छा लगता है, रोना अच्छा नहीं लगता है। आपके भीतर की जो लगन है वो अच्छी लगती है, रोना तो उसी नकल है। भीतर का जो प्यार है खींचा वो अच्छा लगता है। आपको प्यार अच्छा लगता है नहीं, किसी का भी प्यार आपके चाहे पुत्र हो, भाई हो, मित्र हो, कोई आपको प्यार अच्छा, प्यार एक ऐसी चीज है कि मातृ जीव को अच्छा लगता है। भीतर का जो स्नेह है ना प्यार, प्यार के समान ज्ञान नहीं है, प्यार के समान कोई चीज है ही नहीं, प्यार को कोई ठुकरा सकता ही नहीं। आप कितने कठोर, हम प्यार कर रहे हैं तो उस प्यार का निषेध आप कर नहीं सकते, आप में ताकत नहीं है। प्यार बहुत मिलना चाहिए, अपना अच्छा लगना, अच्छा लगना भगवान का, संसार को अच्छा लगना तो बहुत समय लगा दिया, अब एक भगवान को अच्छा लगाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 7 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।